ura, hajtóny vezér, életét adta volna Jézusért. Embernek tudta az Isten fiát, szentében tátos mondott imád. Hajtóny vezér kolostort épített, befogadta az üldözötteket. Minden magyar menedéket kapott, aki István dühelől futott. Megcsonkítva menekült a nép, csontját törték, levágták kezét. Lerombolták az otthonát, elvették földjét, megnyúzták lovát, szédának használták lányát, asszonyát. A király hajtóny ellen küldte rokonát, talpnyaló csanádot dobok a fiát. Aki levágta hajtóny vezér fejét, tartotta markát a jutalomért. A szín aranyhun étkészletet, amelyből Ruba és Attila evett. Csendőbe kötötte a tolvaj csanát, meglopta Marosvár halott nagy urát. Az üldözöttek árka megtalálja, nem tudhat megváltó halálba. Elhagyva földi otthonát, az égen folytat vég nélkül csatát, hős hajtóny és az áruló csanát. Kesejű harcol kerengve, hullik a tolluk, vérük cseppje, nyáját terelgető gyerekre. Fölnézés a könnye kicsordul, évszázad évezredbe fordul, az égen csatázik tovább. Könnyek kicsordul, évszázad évezredbe fordul, az égen csatázik tovább, ajtódj és csanád! Thank you.